ในช่วงเวลาที่เรามาพบกันเป็นเวลาปัจฉิมยามคือในยามสุดท้ายแห่งราตรีหรือว่าท่านผู้ฟังจะฟังในเวลายามใดๆก็ตามในระหว่างวันการเดินทางนี้สิ่งที่สำคัญก็คือหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกอธิบายไว้เหมือนเป็นแผนที่ขุมทรัพย์เป็นลายแทงที่จะให้เราติดตามเดินไปสู่จุดหมายนั่นคือนิพพานแผนที่ที่เป็นเหมือนกับลายแทงให้เราศึกษานั้นก็คือหัวข้อธรรมะต่างๆเราจะฟังแล้วให้เกิดตกผลึกความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผู้มีปัญญาฟังแล้วให้เกิดความคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ท่านผู้ฟังต้องมีสูตรจำสูตรให้ได้สูตรในที่นี้ก็คือ15กับ45 15นาทีท่านผู้ฟังเรามานั่งสมาธิกันซะก่อนแล้วอีก45นาทีเราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทแผนที่ธรรมะที่จะนำไปสู่ความดับไม่เหลือของเจ้าความทุกข์นี้ได้ในช่วงแรก15นาทีเรามานั่งสมาธิทำจิตให้สงบด้วยการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบโดยหาที่ที่เราจะหลีกเล่นอยู่สงบได้สัก15นาทีหามุมใดมุมหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ให้กำหนดสติไว้ทั้งฝังสติคือความระลึกได้ในที่นี้หมายถึงการระลึกถึงสิ่งที่ฟังจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ฟังกำหนดสติระลึกถึงอะไรระลึกถึงลมหายใจนี่แหละท่านผู้ฟังดังนั้นว่าการรับรู้มีหลายอย่างต่างๆมากมายบางคนเดินทางก็เห็นภาพนั้นนี่ได้ยินเสียงโน้นนั้นบางคนข้างบ้านก็ทำอาหารก็ได้กลิ่นนี่โน่นด้วยเรารับรู้อันนี้เป็นธรรมดาการรับรู้นั้นคือวิญญาณเมื่อมีการรับรู้แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยเข้าไปจดจ่อสนใจสิ่งใดเหมือนอย่างท่านผู้ฟังดนตรีสมมตินะเราก็มีเสียงคนร้องเสียงดนตรีเสียงเบสเสียงกีตาร์อะไรหลายๆอย่างแต่ฟังดนตรีซิมโฟนีก็จะมีเสียงไวโอลินเสียงปีเสียงแซกโซโฟนไม่รู้ในดนตรีประเภทนั้นมันมีประเภทนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเราเอาจิตจดจ่อเข้าไปเนี่ยเราเลือกฟังเรื่องดนตรีเลือกฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เห็นนี่ก็เหมือนกันทุกฝังตาเราเนี่ยมันก็เห็นอะไรไปในหลายๆอย่างแต่ถ้าคุณจะมาเจาะจงดูเข้าไปเช่นอ่านหนังสือเนี่ยโอ้หนังสือมีทั้งหน้าแต่เราเจาะจงอ่านเฉพาะบรรทัดนี้ paragraph นี้คำนี้นี่ไล่ไปการที่เจาะจงเข้าไปจุดใดจุดหนึ่งนี่คือการที่เราระลึกถึงเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับจุดนั้นการรับรู้มีกว้างขวางไปนะในที่นี้ก็คือให้เราเอาจิตของเราเนี่ยมาจดจ่อระลึกรู้อยู่กับลมหายใจระลึกรู้ธรรมฝังคือสติรับรู้ธรรมฝังคือวิญญาณสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันแต่ไม่อีกอย่างหนึ่งด้วยรู้ชัดเอารู้ชัดคือปัญญาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกแต่พอมาใช้เป็นภาษาไทยมันจะมีแต่คำว่ารู้เต็มไปหมดระลึกรู้ก็สติรู้แจ้งก็วิญญาณรู้ชัดก็เป็นเรื่องของปัญญาในที่นี้เราตั้งสติไว้คือการระลึกรู้เอาใจมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจของเราลมหายใจนั้นเราไม่ต้องบังคับให้เป็นธรรมชาติถ้าออกกำลังกายอยู่อาจจะเร็วนิดนึงถ้านอนอยู่ก็อาจจะช้านิดนึงยาวนิดนึงสั้นยาวเร็วช้าเราไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปบังคับแต่ให้เป็นอย่างธรรมชาติไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอหรือเกรงหลังแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลัง อย่างสบายสบายการทำอย่างเป็นธรรมชาติตามฟังคือเราไม่ต้องบังคับมันไม่ต้องบังคับทั้งกายไม่ต้องบังคับทั้งจิตแต่คำว่าไม่บังคับนี่ไม่ได้หมายความว่าให้ปล่อยปละละเลยไปเลยแต่ต้องมีการควบคุมอยู่พอประมาณถ้าบังคับเกินไปมันก็จะเป็นเหมือนกับจับนกกระจาบด้วยมือสองมือแน่นเกินไปนกก็ตายได้แต่ถ้าไม่บังคับเลยปล่อยปละละเลยไปเลยมันก็จะเป็นเหมือนกับจับนกกระจาบด้วยมือสองมือหลวมมือเกินไปนกมันก็บินหนีไปได้จิตของเราทุกฝั่งเหมือนกับนกนี่แหละเหมือนกับลิงด้วยเดี๋ยวก็ไปจุดนั้นเดี๋ยวก็ไปจุดนี้ก็เกี่ยวบินไปเรื่อยตามอะไรที่ไปนี่อารมณ์ไงอารมณ์คิดว่าพระสูตรนี้ต้องเป็นอย่างนั้นมาคิดไปแล้วเรื่องราวนี้ต้องเป็นอย่างนี้คนโน้นอดีตอนาคตปัจจุบันมันไปหมดทุกช่องทางหมดแน่นอนเรามีการรับรู้ต้องฟังนั่นคือวิญญาณการรับรู้ทางความคิดเป็นธรรมารมณ์การรับรู้ทางเสียงทางกลิ่นต่างๆแต่ในที่นี้ให้เรามาจดจ่อไว้อยู่กับลมหายใจบังคับนี่หมายถึงให้มีการควบคุมไม่บังคับนี่หมายถึงให้มีการเอาใจจดจ่อต้องมีการควบคุมในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็คือเอาใจมาจดจ่อนั่นเองเวลาที่เราตั้งสติไว้อยู่กับลมที่ว่าไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องเกรงนั่นคือให้เอาใจจดจ่ออยู่กับลมที่มันเป็นอย่างธรรมชาติไม่ต้องไปแต่งบังคับให้เร็วช้าแล้วเวลาเรากำหนดตามฟังเราไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่ให้รู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวนั่นคือบริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองอยู่ด้านในโพรงจมูกเนี่ยสักจุดใดจุดหนึ่งเราไม่ต้องไปกะเกณฑ์โดยซ้ำทุกฝั่งว่ามันต้องเป็นเท่านี้ตารางมิลลิเมตรรูปทรงที่เขาไปรับรู้เนี่ยต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปกำหนดปานนั้นแค่ทำความรู้สึกไปเฉยๆการทำความรู้สึกไปเฉยๆนั่นน่ะคือการตั้งสติขึ้นการที่เรามาระลึกถึงขึ้นการที่คุณมาเอาใจใส่จุดนี้โดยไม่ต้องเอาใจไปใส่จุดอื่นใจเนี่ยมันรับรู้อยู่แล้วนะมีช่องทางช่องทางนี่คือใจอินทรีย์ทั้งหลายมีใจเป็นที่แล่นไปสู่มันแล่นเข้าสู่ใจก็ตรงวิญญาณมีการรับรู้แต่แทนที่จิตของเราจะไปตามวิญญาณจุดนั้นรับรู้จุดนี้แต่จิตของเรานั้นให้มาระลึกถึงตั้งไว้อยู่กับลมเท่านั้นโดยไม่ต้องบังคับโดยไม่ต้องเกรงแต่ให้มีการควบคุมในลักษณะที่ให้จิตของเรานั้นมาจดจ่อตั้งขึ้นไว้ได้พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีสติตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วด้วยอาการอย่างนี้นี่สามารถที่จะทำความที่จิตมีอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นได้ตั้งจิตไว้มันก็จะมีความมั่นคงขึ้นมาตั้งมั่นก็ตั้งไว้ด้วยสติตั้งไว้ด้วยสตินั้นคือสติปัฏฐานพอตั้งไว้ด้วยสติแล้วก็จะเกิดความตั้งมั่นด้วยสมาธิความตั้งมั่นที่เกิดเป็นสมาธินั้นคือความที่จิตของเรามาจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในที่นี้คือลมหายใจแล้วมันก็จะรวมลงเป็นอารมณ์เดียวรวมลงเป็นอารมณ์เดียวเพราะอะไรเพราะมันมีการระงับลงไงมีการระงับลงของการปรุงแต่งทางจิตของเราที่จะไปตามเสียงตามภาพตามกลิ่นที่เราก็รับรู้อยู่นั่นแหละแต่เราไม่ตามมันไปแล้วเราไปไหนจิตเรามาอยู่กับลมไงจิตเราที่มีการรับรู้เป็นวิญญาณทางเสียงทางภาพเพราะมันไหลมาสู่ในช่องทางใจแต่เราไม่ตามไปเราจิตเรามาจดจ่อไว้อยู่กับลมนี่พอไม่ตามไปนั่นคือการที่มันค่อยระงับลงระงับลงมันนี่คืออะไร มันนี่ก็คือจิตนี่แหละจิตของใครจิตที่เราเข้าใจนั่นแหละว่าเป็นของเรานั่นแหละมันก็คือเรานั่นแหละเราก็คือมันนั่นแหละเราเข้าใจไปอย่างนั้นนั่นแหละมันก็ระงับลงนั่นแหละเพราะอาศัยเครื่องมือคือสติในที่นี้เราตั้งขึ้นมาแล้วด้วยอาการอย่างนี้จิตเราจะมีความตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้พอเรามีการตั้งมั่นด้วยสมาธิแล้วเราจะให้มันทำความเข้าใจตามฝังทำความเข้าใจไปในสิ่งที่เรารับรู้ในที่นี้เพราะเรารับรู้มีอยู่หลายอย่างใช่ไหมแต่พอเราเอาจิตใจมาตั้งไว้จดจ่ออยู่กับอย่างเดียวนั่นคือสติพอเอาจิตใจมาตั้งไว้จดจ่ออยู่อย่างเดียวเป็นสติแล้วมันก็มีความระงับลงรวมลงเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิการรับรู้ก็ไม่ได้หนีไปไหนล่ะบางทีอาจจะเกิดบ้างดับบ้างตามแต่ว่าสมาธินั้นลึกหรือตื่นอย่างไรพอจิตมีการรวมลงเป็นสมาธิแล้วเราจิตนี่แหละมาพิจารณาใคร่ครวญชั่วภาษาต่างๆที่เรารับรู้เอาความคิดนี่แหละก่อนเลยเอาเสียงนี่แหละก่อนเลยเอากลิ่นนี่แหละด้วยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปมันกลับมากลับไปมีไม่ที่สิ้นสุดเลยเดี๋ยวดับไปเอาเหตุดับไปมันก็ดับไปเดี๋ยวมันมีเหตุมาอีกมันนึกว่ามาอีกไปมาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเกิดดับอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นมาทั้งวันทั้งคืนไปมาอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนบ้างจากเมื่อก่อนเป็นเกวียนก็มาเป็นรถไฟรถรางเดี๋ยวนี้ก็เป็นรถยนต์เป็นเครื่องบินแล้วก็ต่อไปรถไฟฟ้านี่พรรษาเหมือนเดิมเกิดขึ้นดับไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้วนไปอยู่ตลอดความวนไปอยู่ตลอดในตัวฟังก็เรียกเป็นสังสารวัฏคือมันหมุนวนไปเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้กลับมาอีกในรูปโฉมใหม่แต่ก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปนี่ต้องเห็นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายด้วยสมาธิของเราถ้าไม่มีสมาธิมันจะไม่เห็นเพราะมันเป็นเหมือนกับว่าปลายขนสายทางฝั่งมันเล็กมากเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตเล็กๆเหมือนจุดเล็กๆบนผืนผ้าใหญ่ๆนี่แต่ว่าถ้าผ้ามันขาวแล้วจุดมันดำต่อให้เล็กแค่ไหนนี่มันเห็นง่ายจิตของเราถ้าเป็นสมาธิขาวหมดนี่เราจะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆด้วยปัญญานี่ได้เห็นความไม่เที่ยงทั้งฝั่งไม่ใช่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงนะเห็นความไม่เที่ยงตอนนี้มันนิ่งๆอยู่นี่แหละด้วยการใคร่ครวญให้มีปัญญาดุจยอดเพชรพิจารณาจี้จ่อลงไปเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆด้วยปัญญาถูกต้องชัดเจนรักษาสมาธิของเรานี้ไว้ให้จิตนั้นสงบตั้งมั่นอยู่ต่อเนื่องต่อไปได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงใต้ร่มโพธิบทในรายการธรรมรับอรุณที่เราจะเริ่มการฟังธรรมเริ่มการทำความเข้าใจให้เข้าถึงแก่นให้เกิดสัมมาทิฏฐิด้วยการที่เรามาปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบโดยได้พาท่านผู้ฟังได้นั่งสมาธิเจริญอานาปานสติสักประมาณ15นาทีแล้วก็รักษาจิตที่มีความสงบเป็นอารมณ์เดียวไว้ให้ดีเพื่อที่จะมาใคร่ครวญพิจารณาธรรมะที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาให้มันเข้าถึงคำสอนให้ได้ทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังเพราะมันเป็นงูพิษพิษงูเนี่ยมันร้ายถ้าเราจับไม่ถูกจับมันที่คอเลยนี่มันก็จะแหวงกัดเราก็ให้ก็ต้องมีขี้เป็นดังไม้งามขี้เป็นดังไม้งามนั่นก็คือ สมถวิปัสสนาที่ต้องรักษาจิตเราให้ดีซะก่อนเพราะว่าการศึกษาธรรมะเป็นงูพิษได้เป็นอันตรายถ้าใช้ไม่ถูกทำให้เป็นเอาไปทิ่มแทงเอาไปใช้เป็นในทางที่ไม่ดีก็ได้ท่านผู้ฟังธรรมะเนี่ยเมาได้เรื่องราวหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลไล่มาตั้งแต่เรื่องของพระเทวทัตไปจนอีกหลายๆคนเนี่ยก็เมาในธรรมะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นจะรักษาได้ก็ต้องด้วยไม้เท้าที่มีคีบดังไม้งามดังเท้าแพะนี่เหยียบลงไปกดลงไปนั่นคือทำจิตของเราให้เป็นสมาธิซะก่อนให้ตั้งอยู่ในความดีความสงบในวันนี้ท่านฟังเรื่องราวที่จะนำมาพูดถึงก็เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประกาศเป็นหัวข้อเอาไว้กับท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยไปวัดที่ไรไม่เคยถามคำถามไปแล้วก็นั่งมองพระพุทธเจ้าอยู่บางทีมีเรื่องเล่านั่นนี่ก็เล่าให้ท่านฟังบ้างพอเล่าว่าวันนี้ไปนี่มาเจอสิ่งนี้พระพุทธเจ้าก็จะเทศแสดงธรรมให้การหนึ่งบ้างหรือบางทีไม่ได้มีเรื่องอะไรเล่านั่งเฉยๆนี่ท่านก็เทศให้ฟังทุกวันน่ะวันละกันวันละกันสั้นบ้างยาวบ้างเดี๋ยวนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคนที่มีทรัพย์อันนี้ท่านบอกไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอาทิยสูตรอาทิยสูตรเป็นเรื่องราวที่มาในอังคุตรนิกายหมวดที่แยกเป็น5ข้อพูดถึงว่าประโยชน์ที่จะพึงถือเอาได้จากโภคทรัพย์มีเงินเนี่ยมันดีท่านฟังมีเงินมีทองมีทรัพย์สินโภคสมบัตินี่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้อยู่5สถานะท่านว่าแน่นอนในข้อแรกเราใช้จ่ายได้คุณจะซื้อรถคุณจะซื้อบ้านคุณจะซื้ออาหารเงินนี้มีประโยชน์ในจุดข้อที่หนึ่งนี้ท่านแจกแจงให้ฟังนะในพระสูตรที่ว่าด้วยประโยชน์ของทรัพย์อาทิยสูตรในอังคุตรนิกายหมวดที่5ข้อที่24นี่นะในข้อแรกประโยชน์ก็คือใช้จ่ายทั้งนี้ทั้งนั้นที่ว่าคุณมีเงินมีทองทรัพย์สินสมบัติเนี่ยจะต้องได้มาด้วยการทำตามธรรมไม่ใช่ไม่เป็นธรรมแต่รวบรวมมาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมอันนี้สำคัญถ้าได้มาโดยไม่เป็นธรรมเช่นมีการเบียดเบียนในกระบวนการที่คุณได้ทรัพย์มาอันนี้ก็ถือว่าเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมจะให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่แต่ถ้าเป็นโภคทรัพย์ที่เรามีได้มาโดยธรรมเกิดเป็นประโยชน์ได้เต็มที่ในข้อแรกคือใช้จ่ายเลี้ยงดูในองค์กรของเราในครอบครัวของเราในหมู่คนใกล้เคียงเราก็มีพ่อแม่ลูกภรรยาสามีลูกน้องเพื่อนร่วมงานอย่างนี้อันนี้ใช้จ่ายนี่ให้เกิดความเหมาะสมได้การใช้จ่ายที่ว่าให้เกิดความเหมาะสมนี้ต้องฟังแต่เราจะเอาหมวดธรรมะอื่นๆมาแทรกเติมด้วยเนี่ยนะเพราะว่าในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจทั้งในทางลึกและทางกว้างไม่ใช่หมายเอาเฉพาะตัวบทอย่างเดียวแต่อรรถะอื่นมีอะไรไหมเราต้องแจกแจงออกไปได้ทั้งขึ้นเป็นหัวข้อทั้งลงไปในรายละเอียดทั้งกว้างไปในหัวข้ออื่นๆซึ่งถ้าเราเจาะเฉพาะไอ้จุดที่ว่ามีการใช้จ่ายในครอบครัวให้ดีให้เหมาะสมเนี่ยวิธีการแบ่งจ่ายให้เกิดเป็นความสุขโดยถูกต้องให้เหมาะสมตามธรรมนี่ก็ต้องรู้จักประมาณในโภคทรัพย์ที่ได้มารายจ่ายต้องไม่เกินรายรับรายรับต้องท่วมรายจ่ายแต่บางนี้หลักการในข้อสัมมาชีวิตาเปรียบเหมือนกับคนที่เขาถือตาช่างยกตาช่างขึ้นนี่ปึ้งก็จะรู้เลยว่าขาดเท่านี้เกินเท่านี้คนได้โภคทรัพย์มาจะใช้จ่ายไปในครัวเรือนเนี่ยคุณจะซื้ออะไรซื้อกางเกงซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าใช่ไหมมันคุ้มค่า รายรับรายจ่ายไหมถ้าบอกว่ารายรับเราน้อยเราจะจ่ายไปเยอะโอ้ต้องดูแต่จ่ายเกินไปอาจแสดงว่าไม่ดีละจะไม่ได้เป็นการบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องได้การบริหารจะให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องก็ต้องให้รายจ่ายนั้นอย่าท่วมรายรับรายรับต้องท่วมรายจ่ายบางรายการก็ต้องประหยัดเอาแต่ในทางตรงกันข้ามแต่ว่ารายได้มากใช่ไหมเออคุณมีรองเท้าอยู่ต้อง10คู่แล้วอ่ะแต่รายได้มันมากจริงๆนี่เราจะเปลี่ยนคู่นี้ออกเอาคู่นี้มาใส่ซื้อเพิ่มเติมก็โดยรายได้ที่มากท่วมรายจ่ายก็สามารถที่จะซื้อได้นะดูตามความเหมาะสมแล้วอันนี้ก็จะสามารถทำได้คือถ้าคนมีรายได้มากแล้วสำเร็จความเป็นอยู่อย่างแร้งแค้นก็จะมีคนบอกโอ้เนี่ยจะมีความเป็นอยู่เหมือนคนตายอดตายอยากแต่ถ้าในกรณีแรกที่พูดถึงว่าคนมีรายได้น้อยแต่สำเร็จความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยนี่ก็จะมีคนหาว่าเหมือนกินผลมะเดื่อจะไปเก็บเอาลูกเดียวเนี่ยแต่เขย่าต้นมันโอ้ลูกมันหล่นมาเป็นร้อยเป็นร้อยที่เหลือกินไม่หมดก็เสียหายเฉยๆเรื่องการที่ว่าจะบริหารให้อยู่เป็นสุขเนี่ยก็ต้องดูเรื่องกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกให้มันต้องมีความเหมาะสมรายได้มากรายได้น้อยนี่คือในยะที่หนึ่งยังต่อไปอีกความสันโดษด้วยถ้าสำหรับบางคนที่ยินดีในความสันโดษยินดีตามมีตามได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะประหยัดได้ถ้าว่าเราไม่มีความสันโดษความไม่สันโดษเนี่ยเป็นไม่ใช่ทรัพย์เลยนั้นหวังเป็นตัวเปลืองทรัพย์แต่ความสันโดษเนี่ยเป็นทรัพย์อย่างยิ่งทันบาทในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักกาลและเทศะให้ดีนั่นนะที่ว่าบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี่เพราะว่าถ้างานประเภทนี้สมมติคุณไปทำงานในออฟฟิศอย่างเงี้ยคุณจะใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะไปเนี่ยมันก็โอ้มันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เอาแต่ถ้าใส่ขายาวรองเท้าหนังรองเท้าส้นสูงมันก็ต้องเป็นค่าเป็นราคาขึ้นมาเราก็ต้องหาก็ต้องรู้จักบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องคำนี้ที่ข้าพเจ้าแจกแจงเพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงใต้ร่มบทบทเนี่ยเพื่อเราสามารถที่จะลิงก์เชื่อมทำความเข้าใจไปถึงธรรมะในหัวข้อหมวดอื่นๆต่างๆได้นะนี่คือจุดประสงค์ของการที่เราจะศึกษาธรรมะเพื่อที่จะให้มีความแจกแจงแตกขยายออกไปโดยแจกแจงแตกขยายออกไป3อย่างคือสัมมชีวิตารายรับกับรายจ่ายต้องให้มันเสมอกัน2เรื่องของความสันโดษ 3. เรื่องของการละเทศะอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาจากในหัวข้อแรกทีนี้ในหัวข้อที่2ท่านฟังซึ่งในบางนัยยะ1กับ2ที่ท่านรวมกันตัวในข้อที่2ก็เป็นการใช้จ่ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นการใช้จ่ายที่ขยายเพิ่มเติมจากวงในครอบครัววงในบริษัทของตนเป็นเกี่ยวกับมิตรอมมาตญาติต่อไปมิตรอมาตย์นี่ก็คือเพื่อนที่อยู่นอกเหนือจากวงการค้าวงอะไรของเราคือถ้าพูดถึงในบริษัทอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคนทำธุรกิจคนทำบริษัทเนี่ยก็ต้องมีลูกน้องใช่ไหมลูกน้องนี่อยู่ในวงแรกที่ว่าต้องจ่ายทาสกรรมกรให้อยู่ดีกินดีละตามหน้าที่ของหัวหน้าในเรื่องที่ทั้ง6แต่ถ้าเป็นแบบเพื่อนอื่นๆคู่ค้าซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ร่วมทุนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมิตรหรืออมมาตย์บางทีเราก็มีเพื่อนหนึ่งที่ไม่ได้ว่าทำการค้ากันอาจจะเพื่อนรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเพื่อนสมัยเป็นเด็กอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องมีการสงเคราะห์กันมีการที่ใช้จ่ายให้เหมาะสมเมื่อไปพบปะเจอพูดคุยก็ต้องมีการใช้จ่ายให้อยู่กันอย่างอิ่มหนำที่ว่าบริหารให้เป็นสุขโดยถูกต้องไปพบปะเจอกันก็ไม่ใช่ว่าไปกินเหล้าไปสถานบันเทิงไปเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราอันนี้ก็จะบริหารโดยไม่เป็นสุขไม่ถูกต้องประเด็นการที่ว่าบำรุงเลี้ยงมิตรอมาตย์ให้เป็นสุขเนี่ยเช่นไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยท่านฟังบางคนก็ไปตีแบดเอาตีแบดเอาเช่าคอร์ตแบดก็ใช้จ่ายตรงนี้พบปะเจอกัน บางคนก็ไปตีกอล์ฟตีกอล์ฟก็อย่ากินเหล้าด้วยอย่าไปเสพอบายมุขอย่างอื่นด้วยก็จะเป็นไปโดยธรรมเกิดความเป็นสุขบริยานให้มีความเหมาะสมได้โดยที่ไม่ล่วงละเมิดกุศลกรรมบททั้ง10อย่างดังนี้ดังนั้นระวังเรื่องการหาทรัพย์ได้มานี้ต้องเป็นไปตามธรรมนะถ้าไม่เป็นไปตามธรรมก็ควรจะต้องถูกติเตียนโดยในข้อนั้นๆอันนี้เราได้พูดกันไปในเอพิโซดที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องว่าการที่หาทรัพย์โดยเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมอย่างนั้นนี่คือในข้อที่2ประโยชน์ที่จะได้จากทรัพย์คือเน้นมาในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองเวลาเราเลี้ยงครอบครัวของเราเองไปกับเพื่อนของเราเองอันนี้คือใช้จ่ายให้เกิดความสุขที่เป็นไปโดยธรรมใน2ข้อแรกในบางนัยยะอื่นๆทางฝั่งในจตุกานิบาตก็ตามในพระสูตรอื่นๆเนี่ยบางทีท่านก็เอา2ข้อนี้รวมกันเป็นข้อเดียวแล้วก็กำหนดบทเพียรชนะโดยให้มันเข้ากันได้นี่คือใน2ข้อแรกต่อมาท่านฟังประโยชน์จากทรัพย์ในข้อที่3ตามมาที่ยสูตรนี้ก็คือใช้ในการป้องกันอันตรายป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากไฟป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนที่ไม่ชอบกันจากทายาทที่ไม่เป็นที่พอใจหรือสิ่งที่จะเป็นภัยอื่นๆก็ต้องรู้จักใช้จ่ายในการที่จะรักษาป้องกันภัยตรงนี้ทำไมถึงจะต้องเกิดข้อนี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังเพราะว่าทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจน่าใคร่แล้วก็ไม่ใช่หาได้ง่ายๆในโลกเรื่องความสุขที่เกิดจากเงินทองนี่นะคนที่เขาแบบไม่รู้ไม่เข้าใจบางทีเขาก็อ้อนวอนขอร้องคิดว่าจะได้ความอยากมันล้ำหน้าเกินออกมามากจนประพฤติทางกายได้ก็ไปขโมยได้พอขโมยแล้วก็มาเบียดเบียนเราเราก็จะมีเรื่องที่ต้องให้ได้ทุกข์ใจเพื่อที่จะป้องกันความทุกข์นี้การใช้จ่ายหนึ่งในข้อนั้นก็คือต้องระวังในเรื่องนี้แหละว่าไม่ให้มันตกไปเกิดเป็นภัยขึ้นกับตนเองเพราะว่าทรัพย์เนี่ยทุกอย่างมันเป็นภัยได้ความสวยงามเนี่ยเป็นภัยได้ความสุขเนี่ยเป็นภัยได้เป็นภัยตรงไหนเอาถ้าพูดถึงทรัพย์อย่างเงี้ยก็ถูกลักขโมยได้ถูกแย่งชิงเอาไปได้หรือถ้าพูดถึงความสวยอย่างเงี้ยผู้ชายบางคนมีภรรยาสวยมากก็ถูกเขาเบียดเบียนเคยมีคนเรื่องราวในสมัยพุทธกาลพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่แหละโอ้ไปชอบภรรยาของคาถาชายนายหนึ่งก็จะไปเบียดเบียนเขาถึงกับเอาชีวิตกันเลยดีที่พระพุทธเจ้ามาเตือนความสวยก็เป็นภัยได้ความสุขนี่ก็เป็นภัยได้ตรงไหนตรงที่มันไม่เที่ยงไงตรงฝั่งมันทำให้เราทุกข์ได้คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีประโยชน์เนี่ยก็มีโทษมาด้วยเหมือนกันประโยชน์ของโภคทรัพย์ก็มีโทษของมันก็มีเพื่อที่จะป้องกันโทษในจุดที่หนึ่งนี้ก็ต้องรู้จักใช้จ่ายในการที่จะรักษาไว้แน่นอนบางทีการรักษาเนี่ยมันไม่ได้จะให้เกิดการรักษาที่แบบได้เต็มที่อ่ะเช่นบางทีคุณรักษาไว้อย่างดีเอาฝากเงินไว้ในตู้เซฟฝากเงินไว้ในธนาคารมือที่ธนาคารล้มตู้เซฟถูกงัดเอาไปได้หรือบางทีแผ่นดินไหวเงินที่เราเก็บไว้ฝังไว้อย่างดีถูกน้ำพัดพาไปหาไม่เจอบางทีมันก็สูญหายไปได้อันนี้เกิดขึ้นได้แต่นี้แหละท่านจึงพูดถึงว่าประโยชน์ในเวลาต่อไปนี่ที่เราต้องมีคือเรื่องของปัญญานะในการที่จะรู้จักปล่อยวางทำจิตให้เหมาะสมถ้าเหมือนเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างน้อยก็ยังทำใจได้เอาถ้าเรายังไม่ได้จะทำใจได้ถึงขนาดนั้นอย่างน้อยต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะรักษาเช่นว่าการที่คุณจ่ายค่ายาอย่างเงี้ยอย่างในคอนโดมิเนียมตามหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเขาจะมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เป็นค่ายามด้วยค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยอันนี้ก็เป็นตัวที่จัดลงในข้อที่3นี้ได้ใช้จ่ายในการป้องกันอันตรายรวมถึงการสร้างเสนาสนะคือบางคนสร้างบ้านก็ต้องมีรั้วรอบขอบชิดมีระบบกันขโมยกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้คือถ้าเราบอกว่าเราคิดว่าเราจะไม่ลงทุนในพวกนี้หรอก มันเสียเงินมากอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูนะว่ามันจะผิดหรือถูกหลักในข้อที่3ที่ต้องมีรูปแบบของการป้องกันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถึงจะมีความเหมาะสมนัยยะที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงในอธิยสูตรนี้คือนี้จะเป็นประโยชน์ได้คือว่าลองคิดดูสิถ้าคุณที่เขาไม่มีเงินไม่มีโภคทรัพย์เนี่ยจะมาใช้จ่ายในการที่จะติดกล้องวงจรปิดหรือว่าต้องซื้อตู้เซฟมารักษาเงินเนี่ยเขาคิดไม่ได้เลยทุกฝั่งเพราะมันไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นเพราะเงินมันไม่มีไงแต่ถ้าเงินมีคุณมาใช้จ่ายตรงนี้ได้ป้องกันได้ให้เกิดความเบาใจเกิดความสบายใจได้ในข้อที่3นี้ถัดมาประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพย์ที่ว่าเราควรจะถือเอาคำที่ว่าเราควรจะถือเอาเนี่ยคือหมายถึงเราใช้จ่ายไปในลักษณะที่ให้เกิดประโยชน์ในข้อนี้ได้และคือในข้อที่4ที่ว่าให้ทำพลีกรรมคำว่าพลีกรรมตรงนี้ก่อนท่านผู้ฟังท่านหมายเอาการบูชาการสงเคราะห์การน้อมให้หรือเหมือนกับเป็นการจ่ายสวยอย่างนี้แหละที่จัดลงในข้อนี้ก็มีจุดหนึ่งที่ว่าเป็นการจ่ายภาษีเรือทำเป็นชาติพลีหรือราชพลีอย่างเราจ่ายภาษีในฝั่งจะภาษีโรงเรือนภาษีป้ายภาษีการค้าภาษีท้องถิ่นว่ามันจิบาตาลิเกินเนี่ยเยอะแยะหลายภาษีเนี่ยแต่พระคุณจ่ายทำไมเอาเงินฉันก็ซื้อของฉันแล้วทำไมต้องจ่ายภาษีอันนี้เพื่อที่จะบำรุงชาติไงบำรุงกลุ่มก้อนนี้นี่เขาจึงเรียกว่าส่วนที่เราเป็นพลีกรรมคือแบบจ่ายให้เพื่อที่จะบำรุงจ่ายให้เพื่อที่จะสงเคราะห์จ่ายให้เพื่อที่จะบูชาจ่ายให้ในลักษณะที่จะเป็นแบบน้อมให้เป็นหน้าที่เหมือนกับเราต้องจ่ายเงี้ยจ่ายภาษีอ่ะคุณต้องจ่ายการบูชาพวกนี้คุณควรทำซึ่งในแง่มุมข้อที่4นี้ต้องฟังที่ว่าการพลีกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกับจาคะการสละออกซึ่งจาคะการสละออกเนี่ยเราไม่ได้ว่าเป็นแบบต้องมี obligation คือแบบเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ในความที่ว่าทำพลีกรรมเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเป็นหน้าที่แต่ก็ไม่ถึงกับว่าหน้าที่ทีเดียวแต่ว่าเป็นสิ่งที่แบบเราควรจะต้องทำเป็นการบูชาเป็นการทำแล้วดีเป็นการที่ทำแล้วแบบว่าให้เกิดประโยชน์เป็นลักษณะการสงเคราะห์ที่แบบว่ากึ่งบังคับกึ่งเป็นหน้าที่พูดอย่างนี้ดีกว่านะแต่ก็จำแนกแจกออกเป็น5อย่างคือเรียกพลีกรรม5ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของราชพลีเป็นลักษณะของการจ่ายภาษีการบำรุงชาติอาจจะใช้จ่ายในเนื่องด้วยตามโครงการพระราชประสงค์ราชกุศลหรือว่าจ่ายภาษีหรือเนื่องด้วยโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งของประเทศชาตินี่ก็จะอยู่ในราชพลีก็จะมาที่อยู่ในพลีกรรม5ก็คือเป็นญาติพลีญาติพลีนี่คือการสงเคราะห์ญาติการบำรุงกันการน้อมให้เป็นลักษณะที่ว่าช่วยเหลือกันนะเป็นญาติพี่น้องก็ช่วยเหลือกันเป็นกึ่งที่จะแบบเป็นหน้าที่เช่นญาติพี่น้องถ้าประสบภัยอะไรต่างบางทีเราก็ช่วยรักษาช่วยเหลือกันเพื่อนบ้างอะไรบ้างเรื่องราวที่ธนัญชัยเศรษฐีเคยสอนไว้กับนางวิสาขาคือว่าญาติพี่น้องนี่นะก็ช่วยสงเคราะห์ทีนี้ถ้าบอกว่าสงเคราะห์กันแล้วเขายืมของไปเป็นต้นยืมเงินไปยืมของไปแล้วก็เอามาคืนนี่อันนี้ก็สงเคราะห์กันต่อได้แต่ถ้ายืมไปแล้วไม่เอามาคืนก็หยุดการสงเคราะห์กันแต่ก็มีญาติบางประเภทมิตรบางประเภทที่ถึงแม้ว่าโอ้โหจะไม่ได้เอามาคืนก็ตามแต่ก็ควรที่ยังจะสงเคราะห์กันต่อไปเช่นถ้าบอกว่ามีปัญหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมากเลยเราพอช่วยสงเคราะห์ได้เราพอช่วยสนับสนุนได้แล้วเขาก็มีความดีในแง่อื่นๆอยู่บ้างอันนี้ก็ควรทำอันนี้ก็เป็นข้อที่สอนในเรื่องของญาติพลีต่อมาคือเรื่องของการสงเคราะห์คนที่มาเยี่ยมเยียนสงเคราะห์แขกสงเคราะห์คนเยี่ยมเยียนสงเคราะห์แขกนึงก็คือแต่เวลาที่มีแขกมีคนมาบ้านเราที่ท่านพูดถึงบริบทในความที่ว่าเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะ แล้วก็มีเศรษฐีคู่ค้าจากต่างเมืองแวะมาเยี่ยมเยียนในบ้านเมืองเราก็ควรที่จะจัดหาที่พักต้อนรับด้วยน้ำดื่มอาหารที่พักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณจะเอาเงินส่วนไหนอ่ะก็เอาส่วนที่เป็นอิทธิพลีนี่ไงคือการที่สงเคราะห์คนที่มาเยี่ยมอย่างเช่นเวลาเพื่อนของเราเดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยบางคนไปเรียนเมืองนอกเมืองนาแล้วก็มีเพื่อนมาเยี่ยมโอ้เขาอุตส่าห์มาถึงเมืองไทยเดินทางไกลมาปานนี้ไปพบปะเจอพูดคุยบางทีก็ชวนไปนั่นนี่กินข้าวออกกำลังกายพวกนี้บางทีก็มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมเราก็ต้องเอาเงินในการทำพลีกรรมตรงเนี้ยออกไปการจ่ายตรงนี้ก็ต้องเป็นไปตามธรรมให้อยู่เป็นสุขอิ่มน้ำโดยถูกต้องไม่ผิดในส่วนที่ว่าเป็นกุศลธรรมนี่คืออิทธิพลีคือการทำพลีกรรมในคนที่มาเยี่ยมในแขกคนต่างๆส่วนข้อถัดมาการทำพลีกรรมในบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วอุทิศให้คนที่ตายไปแล้วญาติมิตรพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปตายไปควรทำทักษิณาทานอุทิศให้เป็นสิ่งที่จะระลึกถึงคุณงามความดีจะถามว่าคุณจะเอาเงินตรงไหนให้ก็ในข้อนี้แหละในข้อที่ทำเปตพลีคืออุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วคือถ้าเราไม่มีส่วนนี้เลยนะท่านผู้ฟังการบูชาเจดีย์พิธีกรรมอะไรต่างๆที่จะระลึกถึงความดีของคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยบรรพบุรุษเอ่ยพิธีกรรมอะไรต่างๆที่มันดีๆเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกสืบทอดต่อไปพระพุทธเจ้าท่านเคยปรารภเรื่องของเจ้าลิชวีไว้ที่ว่าเจ้าลิชวีเนี่ยก็มีความสามัคคีกันมากโดยที่ไม่ยกเลิกพิธีกรรมที่บูชาเจดีย์ในการก่อนที่บุรพชนเขาทำมาซึ่งเขาก็บูชาบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วแล้วก็เกิดมาเป็นเทวดาช่วยรักษาดูบ้านเมืองอย่างเงี้ยการที่ทำพิธีกรรมบูชาเจดีย์พวกนี้บูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยพิธีกรรมต่างๆนี่อันนี้ก็ทำให้บ้านเมืองเขามีความสงบคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่กับสามัคคีพร้อมเพรียงในการทำกิจข้อนี้ด้วยกันถัดมาต้องฟังในการทำปลีกรรมข้อสุดท้ายคือเทวตาปลีเทวตาปลีนี้มีอยู่สองนัยยะด้วยกันที่ว่าปลีกรรมนี่คือการสงเคราะห์ให้การบูชาการน้อมให้หรือการจ่ายสวยเนี่ยเทวดาในนัยยะแรกหมายถึงเทวดาที่แบบเป็นเทวบุตรเทพธิดาเลยเช่นบรรพบุรุษของเราที่ตายไปแล้วแล้วเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นเทวดาเนี่ยการบูชาเขาเนี่ยนะเขาไม่ได้ว่าจะมากินเรื่องบูชาอะไรของมนุษย์นี่หรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าอาหารของมนุษย์เนี่ยก็เป็นของมนุษย์ท่านเคยว่าไว้ว่าสุนัขก็มีอาหารของสุนัขเดรัจฉานก็มีอาหารของเดรัจฉานเทวดาก็มีอาหารของเทวดามนุษย์นี่ก็มีอาหารของมนุษย์แต่ว่าสัตว์นรกนี่ไม่มีอาหารใช่ไหมตัวนี้อาหารของใครของใครเนี่ยเขาก็ยินดีพอใจในอาหารนั้นสุนัขมันกินอาหารที่เป็นเศษอาหารอยู่ตามกองขยะเนี่ยโอ้มันอร่อยมากมันชอบมากกลิ่นแบบนี้โอ้โหมันเหม็นอย่างนี้มันชอบจริงๆเนี่ยโอ้ยถ้าใช่มนุษย์ไปคุยขยะกินเนี่ยมันก็ไม่ไหวคือบางคนก็อ้วกไปด้วยมันก็ไม่ใช่อาหารของมนุษย์ไงก็จะเป็นคนละแบบแต่รูปแบบของการบูชาเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่ามีรูปแบบการที่ท่านมาบูชายัญซึ่งก็หมายถึงคุณตั้งโต๊ะนี่แหละแล้วก็มีผลไม้บ้างมีเครื่องบูชาอะไรต่างๆตั้งไว้กลางแจ้งบ้างในประรำพิธีบ้างแล้วก็ไม่ได้มีผู้รับนะในทานชุดอะไรต่างๆที่คุณตั้งไว้นั้นน่ะไม่มีผู้รับลักษณะการให้ที่แบบว่าอุทิศกับคนที่ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาล่วงลับไปแล้วนี่อันนี้แหละคือเข้าข่ายของเปตพลีคือบูชาคนที่ตายไปแล้วหรือถ้าอุทิศเทวดาเนี่ยก็เป็นการบูชาเทวดาตรงนี้ไปเพราะการที่เราบูชาข้าวพระพุทธเนี่ยท่านฟังที่ว่าคุณไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ได้จะมาเอาอาหารส่วนนั้นไปได้เนี่ยอันนี้ก็เรียกเป็นการบูชายัญเข้าข่ายที่เรียกว่าบูชาคนที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าบูชาเทวดาในข้อนี้ได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของทานจะต้องมีผู้รับนั่นจะเป็นหน้าที่ในข้อที่5ทีนี้ในการทำพลีกรรมที่ว่าเทวดาในย่านที่2เนี่ย ก็คือเทวดาที่เดินดินนี่แหละทุกฝั่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงคนที่มีศีลมีกัลยาณธรรมเปรียบไว้เหมือนกับเทวดาเดินดินเลยมีความเป็นอยู่แบบเทวดาเพราะนั้นบางทีเราอ่านเจอข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ดูข่าวในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยที่บอกโอ้มีเด็กหญิงบ้างเด็กชายบ้างที่เขาดูแลพ่อแม่อย่างดีเลยแต่ว่าบางทีลำบากยากเข็นแค่แรงแค่นี่โอ้ยเห็นแล้วรู้สึกว่าความดีของเขานี่มันดีจริงๆเลยนะเราต้องการจะบูชาความดีของเขาตรงเนี้ยนี่เราก็แบบว่าจะโอนเงินไปช่วยบ้างสงเคราะห์กันบ้างนี่อันนี้คือในส่วนที่ว่าเป็นเทวตาผลีได้ทรัพย์ของเราเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์กับบุคคลอื่นได้ควรถือเอาประโยชน์ในข้อนี้ได้ในข้อที่4นี้การใช้ทรัพย์เป็นประโยชน์ในการทำผลีกรรมในการสงเคราะห์คนอื่นในการที่ว่าช่วยกันบวงสรวงบูชาในข้อที่4นี้ซึ่งก็ได้บุญแน่นอนท่านฟังเป็นทางแห่งบุญเพราะว่าเป็นลักษณะที่วัดสละออกละเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าเราทำบุญในมูลนิธิอย่างนี้เช่นมูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้ามูลนิธิสงเคราะห์คนชราสงเคราะห์คนพิการผู้นี้อันนี้เข้าข่ายการใช้จ่ายทรัพย์ในข้อที่4เป็นการทำปลีกรรมเป็นการช่วยเหลือกันเป็นการสงเคราะห์กันแน่นอนหรือไม่แค่ว่าแบบว่าเราเลี้ยงคนที่มาบ้านเราเนี่ยเอาน้ำเย็นให้จัดอาหารให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำปลีกรรมเป็นการได้บุญเหมือนกันทุกฝั่งทีนี้ทำมาในข้อสุดท้ายที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์ของเราเนี่ยให้ได้ในข้อสุดท้ายก็คือทำให้เกิดบุญที่มีผลสูงยิ่งขึ้นไปท่านใช้คำนี้นะคือบุญที่มีผลสูงยิ่งขึ้นไปให้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ให้มีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นทางที่จะไปสู่นิพพานเป็นทางที่จะให้เกิดประโยชน์ในเบื้องสูงคือโลกุตตรธรรมได้เนี่ยคืออุทิศแก่สมณพราหมณ์ที่มีข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีขันติคือความอดทนมีโสรจาคือความสงบเสงี่ยมมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมัวเมาฝึกอบรมบ่มนิสัยในการที่จะทำความดีให้อยู่ตามมรรคไปในทางที่จะกำจัดราคะโทสะและโมหะให้มันออกไปลักษณะนี้ก็คือมีผู้รับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้รับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นก็คือปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นเองคือไล่ไปเลยล่ะสมมติบางทีเราเจอคฤหัสถ์ที่แบบยังต้องไปทำงานต่างๆถ้าเขาดีเราช่วยเหลือสงเคราะห์เขาอันนี้จัดอยู่ในคฤหัสถ์ลักษณะของเทวตาปลีใช่ไหมทีนี้ถ้ายิ่งขึ้นไปคนที่รักษาศีล8เป็นแม่ชีเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ใน1ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาเงินให้ใช้จ่ายทรัพย์ไปในบุคคลเหล่านี้นี่ก็เป็นบุญขึ้นมาหรือเราเจอพระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีปัญญามีศีลมีกัลยาณธรรมต่างๆเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหเรามีความศรัทธานี่แล้วเราทำบุญอยู่ที่ให้นี่ท่านเป็นผู้รับนี่มีผู้ให้คือทรัพย์ของเราที่ได้มาโดยธรรมเป็นโภคทรัพย์ที่ประกอบด้วยธรรมใช้จ่ายไปในบุคคลที่มีธรรมะมีขันติโสรจะประกอบด้วยธรรมกระบวนการนี้เกิดขึ้นเป็นไปโดยธรรมทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ได้บุญมากบุญที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปเพื่อโลกุตตรธรรมเป็นไปในประโยชน์เบื้องสูงสวรรค์นิพพานโน่นเป็นที่ไปประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์ในข้อที่5นี้ก็คือเกิดเป็นบุญขึ้นมหาศาลเอาถ้าเราฟังถึงจุดนี้พวกที่วิเคราะห์ทำการศึกษาใกล้ครวญในตัวบทธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องสามารถที่จะคิดนึกต่อไปได้นะว่าเอ๊ะหัวข้ออะไรที่มันใกล้เคียงกับจุดนี้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดยกขึ้นไปข้ามไปหัวข้ออื่นๆได้เนี่ยเรื่องที่ข้าพเจ้าเขาพูดอยู่บ่อยๆท่านฟังก็คือว่าองค์ประกอบที่จะทำให้การให้ทานนั้นเกิดเป็นผลบุญที่ว่ามีปริมาณมากเลยคือ3องค์ประกอบของผู้ให้3องค์ประกอบของผู้รับแน่นอนว่าองค์ประกอบในปัจจัยที่เอามาให้นี่ต้องมีแล้วนะที่ว่าได้มาโดยธรรมละประกอบกันกับผู้ให้นะมีศรัทธาก่อนให้ทำให้มีความเลื่อมใสมีศรัทธา ระหว่างให้แต่ไม่มีจิตน้อมไปมีศรัทธาหลังให้ทำให้เกิดความปลื้มใจนี่ของผู้ให้ต้องตั้งไว้ตรงนี้ก่อนตั้งไว้ด้วยศรัทธาเหตุปัจจัยอีก3อย่างของผู้รับคือกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะละราคะโทสะโมหะหรือว่าหมดแล้วซึ่งราคะโทสะโมหะด้วยเหตุปัจจัย3อย่างนี้ของผู้รับเราเห็นแล้วเนี่ยเราอุทิศให้นี่บุญนี่ได้มากคุณเอาทรัพย์เนี่ยสามารถให้เกิดประโยชน์ขึ้นเป็นบุญได้เอาอีกหัวข้อนึงที่มันจะเกี่ยวข้องกันระหว่างที่ว่ามีพราหมณ์อายุ120มาถามถึงว่าวิธีที่จะป้องกันภัยต่างๆนี่จะทำยังไงจนเปรียบไว้เหมือนกับไฟไหม้บ้านเนี่ยทุกฝั่งไฟกำลังไหม้บ้านเราบึ้มๆอยู่นี่อะไรที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะแล้วเกิดไฟไหม้เนี่ยนะแล้วคุณเก็บเอาไว้ในบ้านนั่นแหละไม่ชิบหายหมดนะไม่เหลืออะไรที่ไม่เอาออกไม่นำออกจากบ้านนี่ถูกไหม้หมดเช่นเดียวกันทุกฝั่งได้เปรียบเทียบไว้ว่ากายของเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับเรือนหลังนี้มีข้าวของอะไรอยู่เต็มสมบัติของเราเงินของเราบ้านของเรารถของเรานี่ไฟคือความแก่นี่กำลังไหม้เรือนคือกายนี้ของเราอยู่เนี่ยถึงวันไหนที่มันไหม้หมดความแก่ไหม้ไปด้วยธาตุไฟคือไฟที่ยังกายให้สุดโทรมนี่ไฟที่ยังกายให้แก่ชราไฟที่ย่อยอาหารนี่คือไฟเดียวกันวันไหนไฟนี้ไหม้ไปจนเรือนมันพังเนี่ยนะทุกอย่างนี้หายหมดเงินทองที่เก็บสะสมไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยหายเลยไหม้ไปด้วยกับกายนี้คนหนึ่งก็มาเอาไปเราจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์หรือรับประโยชน์หรือก่อให้เกิดประโยชน์จากทรัพย์นั้นได้เลยเอาแล้วทำไงทีนี้รถเอ่ยบ้านเอ่ยอะไรต่างๆที่เรามีมันจะหมดไปเลยนะถ้าไฟคือความแก่เนี่ยทำลายกายนี้ไปแล้วเนี่ยทำยังไงเอาอะไรที่อยู่ในบ้านเนี่ยไฟไหม้อยู่ทำไงล่ะคุณก็ขนออกไงขนเฟอร์นิเจอร์นี้ออกขนทรัพย์สินนี้ออกอะไรที่ออกจากเรือนแล้วไฟไหม้เรือนพังไปเนี่ยทรัพย์สินนั้นยังอยู่ไงยังรักษาไว้ได้ถ้าก็จึงเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าเราสละออกในความที่ว่าด้วยการให้ทานประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือจะรักษาทรัพย์นั้นน่ะได้โดยการอะไรด้วยการที่เปลี่ยนทรัพย์นั้นให้เป็นบุญไงการสละออกในไหนเดี๋ยวบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญไงพอเรามีการสละออกในบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญท่านรับทานไว้อย่างดีแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เป็นทรัพย์ที่ว่าถ้าเราตายแล้วมันก็หายไปเอาไปก็ด้วยกับเราไม่ได้เนี่ยก็จะถูกรักษาทันทีเก็บรักษาไว้ในรูปแบบของบุญที่จะไปด้วยกับเราได้อันนี้จะว่าเราถือเอาประโยชน์จากทรัพย์นั้นโดยการให้ทานโดยการสละออกโดยการทำกิจกรรมในข้อที่5ที่เรียกว่าตั้งไว้ซึ่งทักษิณาทานคำว่าทักษิณานั้นก็หมายถึงการให้เป็นการเฉพาะเจาะจงกับบุคคลที่ควรจะรับทานนั้นซึ่งคุณสมบัติของบุคคลที่ควรจะรับทานเนี่ยก็มีหลายข้อท่านฟังในยะที่เคยตรัสบอกไว้กับพระนางมหาประชาบดีโคตมีในเรื่องราวที่เราจะเคยได้ฟังมาก่อนๆ นี่คือทักษิณายะบุคคลจำนวน14ประเภทไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่มีหมู่สงฆ์ประกอบพร้อมไล่ลงมาจนถึงพระอรหันต์ไล่ลงมาจนถึงพระโสดาบันหรือแม้แต่ผู้ที่สมาทานไตรสรณคมนี่ก็ชื่อว่ามีคุณสมบัติของผู้ที่จะรับทานได้ในการรับทานนี่คือมีคุณสมบัติเนี่ยท่านฟังคือไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีคุณสมบัติของความที่จะเป็นผู้ที่จะควรจะรับทักษิณาทานได้นะเพราะถ้าเราดูเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็จะไม่ได้ระบุหรอกว่าคนผิดศีลคนทุศีลเนี่ยจะเป็นทักษิณาทานได้ทักษิณายะบุคคลได้นี่ก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ต้องมีการเจาะจงลงไปซึ่งการเจาะจงเนี่ยทำให้บางคนจะมีความคิดว่าโอ้ยเงี้ยมันเป็นการ ทำบุญเฉพาะเจาะจงมันไม่ถูกมันไม่เป็นสังฆทานอันนี้คิดไม่ถูกท่านฟังเพราะว่าสังฆทานเนี่ยคือหมู่นะสงฆ์นี่แปลว่าหมู่ไหนหมู่ที่ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไงซึ่งว่าไม่ใช่หมู่ทั่วๆไปแต่ต้องเป็นหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ต้องมีการเลือกแน่นอนบางคนก็จะคิดว่าโอ๊ยต้องเลือกทำไมไม่ให้โดยทั่วไปเอาก็แสดงว่าถ้าคุณไม่รู้จักการใช้ประโยชน์ให้เกิดจากทรัพย์นี้ก็เหมือนลงทุนในสินทรัพย์หรือในเครื่องมือหรือในการค้าหรือในธุรกิจที่มันจะไม่ได้ผลตอบแทนเต็มที่เนี่ยมันก็ไม่ฉลาดทุกฝั่งพูดง่ายคือโง่แต่คนที่ฉลาดเนี่ยเขาต้องรู้จักเลือกรู้จักในการที่จะเลือกว่าฉันจะลงทุนตรงไหนมันก็เงยขึ้นมานี่ฉันจะทำบุญตรงไหนมันได้บุญมากขึ้นมานี่ก็ต้องดูที่เป็นทักกิเนียบุคคลไหมซึ่งถ้ามีหมู่แห่งทักกิเนียบุคคลมากคุณถวายแก่หมู่ไปเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสงฆ์หรือเป็นสังฆทานได้โดยไม่จำเป็นต้องเฉพาะเจาะจงก็ได้แต่ต้องมีการเลือกให้ถูกต้องเลือกทักกิเนียบุคคลได้การจะได้ประโยชน์จากทรัพย์ในข้อที่5นี้ก็คือหาเจาะจงลงมาเพื่อที่จะแปลงทรัพย์ของเราเนี่ยให้เกิดเป็นบุญขึ้นความแตกต่างกันจุดประสงค์ในทั้ง5ข้อนี้ท่านฟังมันมีอยู่เรารวบข้อ1ข้อ2เข้าไปด้วยกันเนี่ยก็คือให้เป็นประโยชน์ตนตัวเราใช้ให้เกิดความสุขเกิดความอิ่มน้ำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตนเองเกี่ยวกับเรื่องของคนในวงครอบครัวในญาติพี่น้องในเพื่อนธุรกิจอะไรต่างๆต่อมาก็คือให้ป้องกันตัวโดยในข้อที่2จะเกิดประโยชน์ในข้อนี้ในประโยชน์ในข้อที่3นี่ก็คือประโยชน์กับบุคคลอื่นๆทั่วๆไปในวงกว้างเกิดประโยชน์ต่อชาติเกิดประโยชน์ต่อวงกว้างขึ้นไปเกิดประโยชน์ต่อคนดีในสังคมนั่นคือในการทำพลีกรรมเป็นชาติพลีเป็นเทวตาพลีแล้วก็ในข้อสุดท้ายคือเกิดประโยชน์ในภพต่อๆไปในความที่ว่าทำให้เกิดบุญพระพุทธเจ้าท่านสรุปในประโยชน์5ข้อนี้ตั้งวางไว้อย่างนี้บอกว่าถ้าเมื่ออริยะสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคะ5ประการนี้โภคะนั้นหมดสิ้นไปอริยะสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นั้นแล้วและโภคทรัพย์ของเราก็หมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้อริยะสาวกนั้นจึงไม่มีความร้อนใจถ้าเมื่ออริยสาวกถือเอาประโยชน์จากโภคะ5ประการนี้โภคทรัพย์ก็เพิ่มพูนขึ้นอริยสาวกนี้ก็จะมีความคิดว่าเราถือเอาประโยชน์จากทรัพย์นี้แล้วและโภคทรัพย์ของเราก็เพิ่มพูนขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความร้อนใจด้วยเหตุ2ประการนี้เลยฟังให้ดีท่านฟังในข้อนี้นี่บางคนจะคิดว่าโอ้ฉันต้องเหลือไปบ้างเหลือเก็บไว้นี่แต่ถ้าหมดแล้วใช้ให้ถูกหน้าที่หมดนั้นเนี่ยยิ่งทำให้สบายใจด้วยซ้ำเหลือไว้ตระหนี่ไว้เนี่ยคิดว่ามันจะไม่พอคิดว่าจะไม่พอความไม่พอที่คุณเป็นความตระหนี่ทำให้ทุกข์ใจด้วยซ้ำแต่ถ้าหมดไปในหน้าที่4อย่างนี้5อย่างนี้การใช้ทรัพย์หมดไปแบบนี้ทำให้เกิดความสบายใจด้วยซ้ำแล้วในทางฝั่งในกระบวนการเนี่ยบางทีมันก็ทำให้มีทรัพย์เพิ่มพูนขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะอะไรท่านบริไว้เหมือนสับบกกรณีไงที่ว่ามีระบบนิเวศมีท่าน้ำมีดอกบัวมีท่าน้ำขึ้นลงมีคนมาใช้มีคนดูแลก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาประโยชน์ทั้งจากตัวสระเองได้มีระบบนิเวศบนไปคนอื่นมาเองก็ได้ประโยชน์จากการใช้งานความเพิ่มพูนความดีก็มีมากขึ้นเป็นบุญด้วยบุญสร้างบุญบุญต่อบุญก็เกิดเป็นบุญขึ้นมาก็ไม่มีความร้อนใจทั้งสองอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาธรรมเลยอบายมุขไม่มีเล่นหวยไม่มีเล่นเบอร์ไม่มีน้ำเมายาเสพติดนักเลงเจ้าชู้อะไรไม่มีเลยพอไม่มีแล้วหมดนี่สบายใจกว่านะทุกฝั่งสบายใจกว่ามีมากๆแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขยิ่งจะมีความทุกข์ใจด้วยซ้ำท่านจึงกล่าวสรุปไว้ทางฝั่งใน คาถาที่สรุปในพระสูตรที่ชื่อว่าอาทิยสูตรเนี่ยบอกว่านรชนผู้จะต้องตายเมื่อคำหนึ่งถึงเหตุนี้ว่าโภคทรัพย์เราได้บริโภคแล้วคนที่คุณเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นแล้วทักษิณามีผลสูงขึ้นเราได้ให้แล้วและพลีกรรม5อย่างเราก็ได้ทำแล้วท่านผู้มีศีลสำรวมระวังประพฤติปรมาจารย์เราก็ได้บำรุงแล้วประโยชน์ที่บัณฑิตผู้อยู่ครองเรือนปรารถนาเราก็บรรลุแล้วโดยลำดับกรรมที่ไม่ก่อความเดือดร้อนในภายหลังเราก็ได้ทำแล้วชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นั่นเดียวเมื่อตายไปย่อมบันเทิงในสวรรค์นี่คือเรื่องราวที่มาในอาทิยสูตรท่านผู้ฟังอังคุตตรนิกายหมวดที่มี5ข้อรัดไว้กับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ว่าหลายๆวาระพระพุทธเจ้าตรัสกับท่านเศรษฐีเนี่ยปรารภเรื่องของทานเนี่ยเพราะว่าเศรษฐีนี่เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในการให้ทานก็จึงตรัสพ้นอนิสงส์ของทานเอาไว้มากมายสอนเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์เอาไว้ให้เกื้อประโยชน์จากทรัพย์เหล่านี้ยังมีเรื่องความสำเร็จอื่นๆอีกท่านผู้ฟังที่น่าสนใจว่าจะไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนมาในพระสูตรที่ชื่อว่าอิทธิสูตรก็ตามหรือว่าการแจกแจงเรื่องของกรรมอื่นๆว่าไอ้ที่ว่าเหตุปัจจัยที่จะไม่ได้มาด้วยการอ้อนวอนเนี่ยจะมีอะไรบ้างนี่ก็จะนำมาให้ท่านฟังฟังในวาระอื่นๆต่อๆไปและถ้าท่านผู้ฟังมีเรื่องราวข้อที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมทำความเข้าใจเรื่องไหนที่อยากจะสนใจใคร่รู้ใคร่ฟังก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ donhaisok.fm donhaisok.fm ตามเว็บไซต์นี้ท่านฟังก็สามารถที่จะรับฟังย้อนหลังดูข้อมูลพระสูตรต่างๆประกอบกันไปด้วยได้จะทำให้เกิดประโยชน์เกิดความเข้าใจมากขึ้นทีเดียวในช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันพุธส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร